να το κάνω το τραγούδι αυτό, πώς να το κάνω αυτό που λένε επιτυχία, να πουν οι άνθρωποι μ' αυτό θα ονειρευτώ. Κι ας είναι με τη συννεφιά μέσω τυχεία, κάτι ανεβαίνει απ' την ψυχή μου μέχρι εδώ, απ' τα διέξοδο να πάρει τα στοιχεία. Τι μου λες καρδιά μου, τι, με μολύβι και χαρτί, με μολύβι και χαρτί. Τι μου λες καρδιά μου, τι. Καρδιά μου, τι, με μολύβι και χαρτί, με μολύβι και χαρτί. Η ζωή είναι γιορτή.